Gośćmi Trójki byli Jarek Wierzbicki i Piotr Baron. Rozmawialiśmy o ważnych wydarzeniach związanych z rocznicą urodzin Jana Ptaszyna Wróblewskiego. Dokładnie w dniu urodzin mistrza Jana, 27 marca, Ptaszynowi w hołdzie. Wernisaż fotografii Jarka Wierzbickiego i koncert Septetu Mistrzów. To prom kultury Saska Kępa, 27 marca, godzina 19. I dzień później, 28 marca, w programie Trzecim Polskiego Radia, tu przy Myśliwieckiej 357, w studiu imienia Agnieszki Osieckiej, koncert kwartetu. Koncert poświęcony pamięci Jana Ptaszyna Wróblewskiego i uroczyste nadanie jego imienia temu studiu. Studiem 5, w którym przez wiele lat Jan Ptaszyn Wróblewski nagrywał 3 kwadranse jazzu. Ta rozmowa, jak wszystkie poprzednie, trafi również do naszych podcastów. Przypomnę Państwu, podcasty polskieradio.pl. Mało obiektywnie poleca się na tej stronie. I na stronie trójkapolskieradio.pl mało obiektywnie audycje w całości do posłuchania o każdej wybranej przez Państwa dogodnie porze. Muzyka. Zagrała nam Altissimonica, część trzecia, czyli fragment utworu napisanego specjalnie dla Henryka Miśkiewicza przez Jana Ptaszyna Wróblewskiego. To z płyty On the Road, część pierwsza. Płyty wydanej w 2022 roku i nagranej w składzie Jan Ptaszyn Wróblewski, saksofon tenorowy, Wojciech Niedziela, fortepian, Jacek Niedziela Meira na kontrabasie i Marcin Jar na perkusji. To właśnie Altissimonica, część trzecia, fragment tego utworu. No a potem What is this thing called love? Klasyk Cole Portera. To z kolei sekstet Jana Ptaszyna i nagranie z jednej z wielu bielskich zadymek jazzowych, w których Jan Ptaszyn Wróblewski uczestniczył także jako artysta. A to sekstet w składzie, przypomnę tylko, Robert Majewski trąbka, Henryk Miśkiewicz saksofon altowy, Jan Ptaszyn Wróblewski na tenorze, Wojciech Niedziela fortepian, Jacek Niedziela bas i Michał Miśkiewicz perkusja. Zadymka. Zadymka już od wtorku, od 18 do 23 marca w Zabrzu i Bielsku-Białej. To Państwo doskonale wiedzą. Wszystkie informacje na zadymkowej stronie zadymka.pl. Trójka ma zaszczyt być znów patronem medialnym Zadymki Orlen Jazz Festival, 27. to już bielska zadymka jazzowa. Wybieram się do Bielska-Białej i mam nadzieję, że usłyszymy się za tydzień w audycji Mało Obiektywnie z piątku na sobotę nadawanej prosto z Bielska-Białej. No, piątek to będzie środek tego całego zadymkowego naszego zamieszania, które nam się zdarzy w tym roku właśnie w marcu. Z góry na dół, a właściwie z dołu do góry, bo zacznie się wszystko we wtorek w kopalni Guido w Zabrzu, 320 metrów pod ziemią, a gdzieś tam jeszcze przecież trafimy i do schroniska na Szyndzielni, ponad 1000 metrów nad poziom morza. Takie rzeczy zdarzają się tylko podczas bielskiej zadymki jazzowej. O czym zresztą opowiadał Państwu na antenie Trójki w audycji Mało Obiektywnie, a także w audycji Dobrego Dnia dyrektor Orlen Jazz Festival 27. Bielskiej Zadymki Jazzowej Jerzy Batycki. Zadymka.pl. Przypominam Państwu adres tej strony. Czy będą jeszcze zaproszenia na zadymkowe koncerty? Proszę uważnie słuchać Trójki. Niech to tak trochę tajemniczo zabrzmi w tym momencie, ale będą, powiem Państwu, trochę w tajemnicy. Wracamy do nowości. To nazwisko, które za chwilę padnie, jest Państwu doskonale znane od lat. Tym razem nie jako wokalista The National, ale solo. Bonnet of Pins to jest zapowiedź nowej solowej płyty Matta Berningera. We'll be right back.

często. Czekam zatem niecierpliwie na kolejne odsłony celowej płyty Matta Berlingera. Nowość kolejna przed nami, ale już z zupełnie innej półki. Również czekam na tę płytę i na tę będę musiał czekać krócej. Pod koniec marca ukaże się nowy album kwartetu Branforda Marsalisa. Muzykę Keitha Jarretta Branford Marsalis sięgał już wcześniej, choćby przy okazji płyty The Secret Between the Shadow and the Soul z 2019, jednej z naszych ulubionych audycji, mało obiektywnie, to też muszę przyznać. Tym razem w całości na nowo zinterpretowany album Belonging z 1974 roku ukaże się 28 marca. Dziś w audycji, mało obiektywnie, właśnie tytułowy utwór z tej płyty. Kwartet Branforda Marsalisa w składzie lider na saksofonach, Joey Calderazzo na fortepianie, Eric Revis bass i Justin Faulkner na perkusji. I kolejna nowa płyta przede mną, choć nagrania na tym albumie już dobrze nam znane. Przynajmniej niektóre. Niektóre ukazały się bowiem już w różnych zestawach. Teraz trochę poszeleszczę, bo niektóre z tych piosenek trafiły choćby na kompilację C'est la vie, wydaną przez Polskie Radio w 2004 roku, ale niektóre z tych piosenek ukazują się po raz pierwszy. Magia to ja. To jest album Andrzeja Załuchy. W zasadzie nie jest źle, opinię dobrą mam, karierę nawet dużą już mi. Był mały, będzie duży Fiat, M5 zamiast M3. W zasadzie nie jest źle, stawiają mnie za wzór, do przodu idę, w górę się pnę. Ogólnie coraz lepiej jest, czasem jednak mam chęć sobą być chociaż raz, panu i w nos się śmiać, być nie fair wobec pań, kochać jak zimny drań, tracić czas, lubić się, palnąć stół, krzyknąć nie, późno w noc obiad zjeść, zrobić raz to, co chcę. W zasadzie nie jest źle, pozycję mocną mam i piękny segment i BMW. Opinią nie przejmuję się, boją mnie się tam i tu. Mam w nosie pana X, być może jestem brań i z kobietami grywam nie fair. Nierzadko walnę pięścią w stół, czasem jednak mam chęć sobą być chociaż raz, panu X piaty dać i być fair wobec pań, kochać jak Tristan sam, być okej, okay, być alright, trzymać styl i keep smile, całą noc mocno spać, zrobić co chcę choć raz. wobec mań. Kochać jak Tristansa, być okej, być alright. Trzymać styl i keep smile. Całą noc mocno spać. Zrobić co chcę choć raz. W zasadzie nie jest źle, ogólnie dobrze jest. Udało mi się w życiu jak nic. I tylko trochę szkoda, że z sobą trudno mi być. Ostatnia taka noc, a potem znowu źle, a potem wszystko, lecz nie to. W kolejce po własne życie, nie chce nam już się stać. Niech serca znużone biciem złapią oddech chociaż raz. Wolniej, wolniej, po co śpieszyć się? Wolniej, wolniej, jutro też jest dzień. Zdążymy jeszcze, na wszystko przyjdzie czas. Zdążymy jeszcze, pokazać swoją twarz. Ostatni taki szał, ostatni taki skok. A potem w oczach mgła, a potem jeszcze większe zło. Wytarte bezdomne słowa, puste są dawno już. Od myśli aż pęka głowa, ale dalej ani rusz. Wolniej, wolniej, po co spieszyć się? Wolniej, wolniej, jutro też jest dzień. Zdążymy jeszcze, na wszystko przyjdzie czas. Zdążymy jeszcze, pokazać swoją twarz. Na jedno życie za wiele mamy marzeń. Życie, dosyć mamy wrażeń. Teraz trochę ciszej, teraz trochę wolniej, żeby wreszcie słyszeć stuk od swoich serc. Na jedno życie za wiele mamy marzeń. Na jedno życie dosyć mamy wrażeń. Teraz trochę ciszej, teraz trochę wolniej, żeby wreszcie słyszeć stuk od swoich serc. Ostatnia taka noc, a potem znowu źle, a potem wszystko, lecz nie to. W kolejce po własne życie, nie chce nam już się stać. Niech serca znużone biciem złapią oddech chociaż raz. Wolniej, wolniej, po co śpieszyć się? Wolniej, wolniej, jutro też jest dzień. Zdążymy jeszcze, na wszystko przyjdzie czas. Zdążymy jeszcze, pokazać swoją twarz. Na jedno życie za wiele mamy marzeń. Na jedno życie dosyć mamy wrażeń. Teraz trochę ciszej, teraz trochę wolniej, żeby wreszcie słyszeć stuk od swoich serc. Na jedno życie za wiele mamy marzeń. Na jedno życie do dosyć mamy wrażeń. Teraz trochę ciszej, teraz trochę wolniej, żeby wreszcie słyszeć stuk od swoich serc. Andrzej Załucha z płyty Magia to ja. W zasadzie muzyka Janusz Koman, słowa Maria Czubaszek i na jedno życie. Teraz znowu poszeleszczę trochę okładką płyty kompaktowej. Muzyka Jerzy Cierpiałek, słowa Andrzej Sobczak. To nagrania z Polskiego Radia, nagrania z lat 70., nagrania z lat 80. Płyta, zestaw obowiązkowy dla fanów Andrzeja Załuchy. Zaglądamy do muzycznego kalendarza. 14 marca to dzień urodzin Quincy'ego Jonesa. Let me kick my credentials. A young player bred in South Central LA, home of the body bag. You wanna dive, wear the wrong color rag. I used to walk in stores and yell, lay down. You flinch an inch, AK spray down. But I was lucky cause I never caught the hard time. I was lucky to skill to bust a dope rhyme. All my homies died, I caught the pencil. Lost the diamonds, cops told the benzos. Living that life that we thought was it. Fast laning, but the car flipped. I'm not gonna lie to you cause I don't lie. I just kick thick game. Some people say why? Cause I'm back on the block, I got my life back. So I school the fools about the fast track. I get static on my style, my technique. Profanity, the blade way in which I speak. But the dude knows the streets ain't no kiddie game. You don't know the dude? Quincy's his first name. He told me, Ice, keep doing what you're doing, man. Don't give a damn if the squares don't understand. You let them tell you what to say and what to write. Your whole career be over by tomorrow night. Rap from your heart, and your heart's with the street. Rap on my record, man, come equal, send Ice the beat. The dude is definitely back, what can I say? The man can roll with Ice T or Michael J. Back, back on the block. So we can rock with the soul, rhythm, blues, bebop and hip hop. Back on the block, back on the block. I'm back on the block. On the screen, I'm on the wax, I'm on the stage, I'm on the scene. I'm on the case just like an attorney. The dude took me on a magic journey to dance in France, alone in Rome, on the farmlands in Nebraska, the cold of Alaska, the heat of the motherland, to be with my brother man on top of a snow-capped mountain. I'm scouting what another man saw in a race of people, to see him give his life for the price of equal. The highest wisdom, the richest kingdom, the song of songs we heard David sing them. He showed me when I was young and hung out. He showed me making love, even showed me strung out. He showed me pumping iron, standing on the rock, but tears came to my eyes when he showed me my block. Before this, the bliss that exists, but now we brought about a twist. Cause I remember reading of my people bleeding, put through slavery and killed for bravery. We should have got our freedom much sooner. You never seen a black man on the honeymooners, but now somehow we've learned to earn, to grow, to show the elevation of our people built this soul. Jesse Jackson, Miss America, a black one. No more living for just a small fraction. I was once told by the dude that knowledge is a food to nourish. So to conclude, this from an Asiatic descendant, Big Daddy is shot. The Q, we back on the block. Back, back on the block. Back, back on the block. Back on the block. So we can rock with the soul, rhythm, blues, bebop and hip hop. Back on the block. Back on the block. righteous souls live like peasants. The mind stunts growth and adolescence. My insight enables me to enlighten the weakest of minds, and I put him in flight. As I transcend, ascend or descend, recreate, reincarnate, and resend. The powerful spirits of our ancestors. For those that don't know how God blessed us, because man messed up, the media dressed up, lies perpetrated as truth, and it left us confused. But I've seen it all before, from Babylon to the Third World War. I'm more than a man, I'm more like an entity. Back on the block, and this time my identity's the dude. Bye.

To jedna z ponadczasowych piosenek mistrza Wojciecha Młynarskiego. Zabrzmiała nam dziś w Trójce w audycji mało obiektywnie w 8. rocznicę jego śmierci. I czas się żegnać, a na pożegnanie jeszcze raz Młynarski. Tym razem z najnowszej płyty zatytułowanej Młynarski bynajmniej. To w ten piątek ukazał się podwójny winyl z tym albumem. Przypomnę Państwu, Wojciech Myrczek wokal, Piotr Schmidt trąbka, Krzysztof Herdzin fortepian, Mino Sinelu instrumenty perkusyjne, Andrzej Święs kontrabas, Sebastian Frankiewicz perkusja i AUXO Orkiestra Kameralna Miasta Tychy pod dyrekcją Marka Mosia. Moje ulubione drzewo. Dziś na zakończenie audycji mało obiektywnie właśnie 15 marca. Mariusz Owczarek, kłaniam się Państwu. Dziękuję za wspólnie spędzony czas i do usłyszenia w południe, w poniedziałek w muzycznej poczcie UKF-u. Zielone porty, mijał kajak śmigły, jak mi smakowały sporty nad jeziorem Wigry. Wieczorami nad namiotem krzyżowałem wiosła, ogień rzucał iskry złote, a pod borem rosła. Moje ulubione drzewo, leszczyna, leszczyna, jak ją za mocno przygiąć w lewo, to w prawo się odgina, a jak za mocno przygiąć ją w prawo, to w lewo bije w prawą, a stara sosna szumi radosna. Brawo, brawo, upór, co mi z oczu błyska, leszczyny dziedzictwo, jak mnie do ziemi los przyciska, ona mi szepce nic to. A jak prostuje się wtedy ona, powtarza mi, tak trzymaj moje drzewo ulubione, leszczyna, leszczyna. Posiwiała ta bożenka, w której się kochałem, postarzała się piosenka, którą jej śpiewałem. Lecz znad śniardw, znad czarnej hańczy, znad jeziora Jamno, wszędzie, gdzie los ze mną tańczy, wszędzie idzie za mną. Która rośnie nad hańczą hen i w tobie. Chroń tę leszczynę, co wciąż od nowa prostuje się zajadła. Trzeba by cały las wykarczować, żeby padła. A ty mój zielony Boże,